En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Ce soir, je veux vous parler de Samuel Paty. Det var tirsdag den 16. oktober sidste år, at den franske skolelærer Samuel Paty blev myrdet på åben gade, fordi han havde vist Muhammed-tegningerne i sin undervisning. Samuel Paty aimait les livres, le savoir. Endnu en gang diskuterede vi, om Muhammed-tegningerne skal vises eller ej. Der er mange mennesker, som er rasende og gal over den her handling. Netop fordi truslen findes, så skal man trodse truslen. I Danmark meldte skolelærer Janni Bøe sig ind i debatten. Hvis vi ikke taler om det, hvis vi gemmer det væk, hvis vi visker historien ud, så bliver mine elever ikke klogere. Udover at være fortaler for at bruge Muhammed-tegningerne i undervisningen, er hun aktivt medlem i Dansk Folkeparti. Jo stærkere ytringsfriheden trues, jo mere skal vi simpelthen stå fast. Janni Bøe stod frem, men det faldt ikke i god jord på hendes arbejdsplads, og hun betalte en høj pris. I dag i Pilestræde skal du høre hendes historie. Janni, jeg har før haft lyst til at interviewe dig. Ja, det nævnte du. Men jeg har afholdt mig fra det. Ja. Kan du regne ud for? Altså i telefonen, der sagde du det her med i forhold til at tjekke op på diverse impliceret og så videre. Og det kan man sige, nu har Villemos jo ligesom gjort det arbejde, og der er jo ikke nogen, der vil udtale sig. Jeg har også været forbeholden, for du vil heller ikke sige, hvilken skole det er, du har undervist på. Nej, for det er ikke relevant. Nej, vi ved, den ligger i Holbæk Kommune. Ja. Mere ved vi ikke. Nej. Og så må jeg sige, at jeg har også lidt tænkt om din fortid i Nye Borgerlige og dit medlemskab i Dansk Folkeparti, om det ligesom kan konflikte lidt, altså om dine holdninger til det her emne måske er så, hvad skal man sige, kraftige, at de kan stå i vejen for et sandfærdigt billede af det, du skal fortælle lige om lidt. Forstår du den bekymring? Jamen, det kan jeg godt forstå. Men omvendt vil jeg sige, at der er jo ikke noget nyt i at lære, at de er politisk aktive. Altså, jeg har haft utallige kollegaer, der har siddet i diverse byråd og har forskellige tillidsværv politisk. Så de var typisk været røde og ikke blå. Mm-hmm. Til gengæld så kan jeg sige, at jeg har altid gjort mig utrolig meget umage med, at min undervisning ikke har været farvet af mine personlige holdninger og meninger. Mm. Men det her er jo et emne, som du har stærke holdninger det til. Det er det, ja. Altså bare et lille eksempel, og det er bare for at give lytterne et billede af dig. Ja. På din Facebook-profil, der ligger der et billede af Samuel Paty. Ja. Og i teksten til det billede skriver du, en sort amerikaner dør under en anholdelse i politiets vold af et knæ på struben. Hele verden går amok. Black Lives Matter får medvind. Den hvide mand udskammes. En fransk lærer gør sin pligt og underviser sine elever i ytringsfrihed. Han bliver halshugget på brutal vis. Franskmændene går på gaden. Resten af verden tøver. Danske undervisere, der sympatiserer, trues til tavshed. Politikerne putter sig under lærernes metodefrihed. Ja. Hvorfor sammenligner du drabet på Samuel Paty med drabet på George Floyd? Fordi det var den sidste folkelige opstandelse, der havde været lige på det tidspunkt der sidste år. Det var jo kort tid efter, at vi havde haft hele den her med Black Lives Matter og så videre, og de kunne samle tusindvis på gaderne. Det kunne vi ikke med Paty. Nu her til mindesamlingen for nyligt, der var vi under 100 mennesker. Hvorfor tror du, det er sådan? Fordi det er kontroversielt, og fordi folk ikke tør. Fordi man er bange for at være en af de onde i forhold til det her. Det drejer sig jo ikke om at håne nogen som helst, hverken muslimer eller andre. Det handler simpelthen om, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Mm. Men den er sprængfarlig at stå op imod, ja. Frem for hvis man stiller sig op sammen med Black Lives Matter. Det er en mere sympatisk sag, og det er sådan lidt mere okay, end det er med det andet her. Men det er jo to drab, vi taler om. Det er det. Og jeg forstår bare ikke helt sammenligningen. Altså, og du siger, at den hvide mand udskammes, når det gælder George Floyd. Hvad mener du med det? I kølevandet på George Floyd, der skete der jo sådan en eller anden skift i billedet, hvor det var, at vi gik ind, og så var det pludselig den hvide mand, der udskammes. Det gør han jo stadigvæk. Det er jo ikke den eneste, der har en opfattelse af, sker. Okay. Janni, når du er i studiet i dag, så er det, som du også selv nævnte, altså grund til, at jeg ligesom har givet grønt lys for det nu, det er fordi vores kollega på Weekendavisen, Søren K. Villemot, har lavet en meget grundig artikel om dig, med baggrund i mødereferater, sms-korrespondancer. Mm-hmm. Han har henvendt sig til centralpersoner i sagen, som så ikke har ønsket at udtale sig, men han har gjort, kan man sige, det journalistiske benarbejde, der gør, at jeg tænker, nu skal vi have din udlægning også her. Og så vil jeg bare sige til folk, at de skal huske, at det er jo din version af tingene. Du kommer til at sige ting undervejs, som vi hverken kan bede eller afkræfte. Og så må folk jo tænke, hvad de har lyst til. On the streets of this quiet town in the suburbs of Paris, vi har mordet på Samuel Paty, Frankrig. The teacher in his 40s, brutally murdered on this street. Få dage efter, der er du interviewet af BT. Ja. Hvorfor? Fordi at vi havde en underviser, som skrev et opslag på Facebook, som jeg også har gjort så mange andre gange, hvor hun ligesom opfordrede til, at som sympati for Paty, så skulle undervisere til at vise Mohammed-tegningerne i undervisning, og vi skulle stå frem med det. Dagen efter fjernede hun sit opslag igen, for hun tog ikke have det liggende. Hun fik for mange trusler, og har sidenhen jo måtte få hemmelig adresse, som jeg jo selvfølgelig også har. Og i den forbindelse så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt det her. Så jeg skrev en status på Facebook omkring, at jeg jo altid har brugt dem, i hvert fald så længe de har fandtes, de her Mohammed-tegninger. For det er en naturlig del af at undervise i ytringsfriheden. Det her med at lære eleverne, men vi skal også kunne tolerere det, vi ikke kan lide at se. Derfor så skrev jeg det her opslag, og så blev jeg kontaktet af BT. Og hvad er det, du siger i interviewet med BT? Jamen, jeg siger jo, at børnene skal jo undervises i deres rettigheder og pligter i forhold til grundloven, og deriblandt også ytringsfriheden. Vi kan heller ikke bare viske Mohammed-krisen ud. Vi er nødt til at kunne tale om den. Det er en vigtig historisk begivenhed i nyere dansk historie. Er der nogen kommentarer eller reaktioner efter BT-interviewet? Nej. Ikke nogen? Nej. Men så kommer du i aftenshowet. Men vil du ikke kunne undervise i ytringsfriheden og også fortælle om tegningerne uden at vise dem? Nej, det mener jeg ikke. Fordi hvis du ikke viser noget frem, så bliver det først spændende. Og inden du kommer i aftenshowet, har du nogen overvejelser om, altså vi taler jo om en meget ophedet situation, der er en mand, der er blevet halshugget i Frankrig. Vi har selvfølgelig diskussioner hjemme igen i Danmark, hvorvidt Mohammed-tegninger er noget, der skal vises eller ikke skal vises, og hvilke hensyn der er. Har du nogen overvejelser på det her tidspunkt i forhold til skolen, de øvrige ansatte, om det her projekt med først at være i BT og nu også skulle i aftenshowet? Da jeg blev inviteret til aftenshowet, der var jeg forbi, jeg kunne ikke finde nogen af mine ledere, så der var jeg faktisk forbi tillidsrepræsentanten og spørge ham, hvordan stiller jeg mig over for det her? Og han sagde, at der var ingen problemer. Jeg havde jo også fryl ytringsfrihed. Og igen, jeg er jo ikke stået frem som repræsentant for min skole. Jeg er stået frem som privatperson ud fra min profession. For man kan sige, at hvis vi ikke taler om det, hvis vi gemmer det væk, hvis vi visker historien ud, så bliver mine elever ikke klogere. Og hvad sker der så, efter du har været med i aftenshowet? Jamen, så blev jeg inviteret til at være med i en P1-debat. Skoler. Er der nogen, der så det er ikke noget, min arbejdsplads skal stå til indsigt for. Det er noget, jeg står til indsigt for. Det er der sat en streg under nu. Efter P1-debat, så siger min leder til mig, det synes han faktisk, at jeg har klaret fint. Og så går jeg tilbage til min undervisning, hvorefter min tillidsrepræsentant jo så kommer og hiver mig ud af klasserummet. Jeg er i gang med min almen undervisning i dansk, og er meget optaget af det, da tillidsrepræsentanten kommer og trækker mig i arm og siger, at jeg skal lige komme med ham ud på gangen, fordi han skal lige have et ord med mig. Og så kommer vi ud på gangen, hvor det så går for mig, at han er meget, meget, meget vred på mig, for han råber og skriger. Snakker om, at jeg har et forkvaklet menneskesyn, og jeg er udelukkende ude på at promovere mig selv i mit naziparti, som han kalder det, at han foragter mig. Der er mange, der har spurgt efterfølgende, når jeg sådan har genfortalt det, jamen, hvad sagde du? Hvad svarede du? Men det var ikke en dialog. Altså, jeg havde ikke mulighed for at byde ind med noget. Mm. Og så gik jeg ind til min klasse igen, der jo var noget betuttet, fordi så er dørene heller ikke tykkere på skolen. Kort tid efter det her, så er der et orienteringsmøde for skolens ansatte. Ja, vi var over Aula, havde vi fået en fælles besked om, at vi alle sammen skulle møde til fælles information kl. 7.45 næste dag. Ikke hvad det handlede om. Har du det på fornemmelsen? Nej, det har jeg ikke. For den eneste, der har givet udtryk for sin utilfredshed, det er min tillidsrepræsentant. Men da jeg så ankommer til det her møde, så kan jeg jo så godt se, det er distriktskolelederen, der er mødt ind, som man jo ellers aldrig ser på matriklen. Og han står så og informerer om, at jeg har været fremme i medierne og har udtalt mig i forbindelse med brugen af Mohammed-tegningerne i undervisningen. Og så går det op for mig, hvor gale folk lige pludselig er på mig, for der er en meget ophidset stemning. Og jeg tænkte, hvad er det dog, der sker her? For i virkeligheden, jeg troede faktisk, det var noget, vi var enige om. Jeg troede, vi alle sammen stod på samme side i denne her sag. Du troede, I stod på samme side? Ja. Kan du ikke lige prøve at uddybe det? Det ville ikke være anderledes end vindmøller og hjemrejsecentre og så mange andre ophævede debatter. At vi går alle sammen ind for dem, men der er ikke nogen, der vil have med baghaven. Så man kan sige umiddelbart, så ja, så havde de jo alle sammen egentlig også synes, at det her, det kunne vi godt. I hvert fald dem, jeg sådan havde talt med gennem årene og så videre. Lige indtil, at det så var mig, der gjorde det, så kunne vi lige pludselig ikke. Så du troede, I stod på samme side, når det galt ytringsfriheden? Ja, for jeg kunne da ikke forestille mig andet. Men det gjorde I ikke? Nej, det gjorde vi ikke. Så altså, dine kolleger på den skole, du arbejdede på, de står ikke skulder ved skulder, når det handler om ytringsfriheden? Nej, det mener jeg jo ikke. Nu, du siger jo, at du har brugt Mohammed-tegninger som en del af din undervisning løbende, ikke kun på grund af Samuel Paty, længere tid tilbage. Nej. Har I ikke haft diskussioner om brugen af det i undervisningen førhen? Nej, lærerne har jo metodefrihed, så vi går jo ikke sådan og blander os i hinandens undervisning. Men har I talt om det? Altså har andre af dine kolleger vidst, at du brugte det? Ja, det har de da vidst, og det vidste min leder også. Han har da været til stede i lokalet imens. Og ingen har synes det var problematisk, eller? Nej, for jeg har jo altid gjort det i en kontekst. Altså, så har jeg også brugt Piss Christ, og jeg har brugt Brahmers hundevalve. Netop for at lære eleverne, at vi skal kunne tåle det, der er ubehageligt. Hjælp lige lytteren, der ikke ved, hvad Piss Christ er. Piss Christ er et kunstværk, hvor en kunstner gennem en lang periode gik og urinerede i en glasbeholder for så at nedsænke et krucifix i det. Piece of art called Piss Christ, which purports to be a photograph of a crucifix in your own urine. There were demonstrations against the photo. Det var der mange kristne, der var meget oprørt over i USA. Og det andet eksempel, det med hundevalpene. Ja, Brahmer han udstillede jo de her hundevalpe. Du er kunstner. Du fik slået dit navn solidt fast, at du lavede en skulptur med de her udstoppede hundevalpe, som vi ser her. Han ville jo egentlig have gjort det med babyer, men det kunne han jo så af gode grunde ikke. Der er noget etisk der. Men man kan sige, at mange bliver ramt af at se de her hundevalpe, der er blevet aflevet og efterfølgende udstoppet alene til fordel for et kunstværk. Vi har jo også haft med den blendede eller med guldfisken, man kunne blende. Det er jo det, kunsten kan. Den går jo ind og provokerer. Og satire er også en kunstart, og vi har brugt den i årevis i Danmark, altså helt tilbage. Altså man kan sige, at bønderne gjorde grin med adelen. Der er ikke noget nyt i det. Ham skoledistriktslederen, du siger, han fortæller, hvad der er sket. Ja. Fortæller han, hvad hans holdning er til det? Nej, det gør han ikke. Siger han, hvad der nu skal ske? Han siger, at skolen vil udarbejde en beredskabsplan. Den kom så til at hedde ved skoleskydning eller terror. Hvad tænker du? Jeg tænker, hold da op. Og var noget chokeret, og snakker jo så med min teammakker på det tidspunkt omkring det, og hun er også meget chokeret over, at stemningen er blevet sådan. Er hun stadig fuldstændig på linje med dig efter det her møde? De første par dage er hun. Og hvad sker der så? Så begynder hun at fortælle mig om, fordi til sidst så havde jeg jo ikke lyst til at komme på lærerværelset længere. Men hun fortæller mig så, at der er rigtig ubehageligt deroppe, og at folk taler meget, meget grimt om mig, og hun er meget svært ved at være i det. Og så kan man sige, så begynder hun at holde op med at komme til sit pauseopsyn, så jeg står alene med pauserne med børnene. Og det går så op for mig, at hun holder pauserne sammen med nogle kollegaer, som er blandt dem, som er meget vrede på mig og meget ophidset. Og i december får jeg jo så at vide, at hun bliver flyttet til en anden klasse. Mm. Fordi hun føler sig traumatiseret og føler, at hun skal stå til indsigt for mine udtalelser. Udover det her møde om beredskabsplanen, så er der også et krisemøde, og der skal foregå en såkaldt debriefing. Ja. Prøv at fortælle om det. Jamen, vi bliver jo alle sammen kaldt ind til denne her debriefing, og for at vide, at der er mødepligt, og at formen hedder, at ordet er frit. Så der sidder vi i gymnastiksalen på ræd og række, og så er det jo så en krisepsykolog fra Falk, der skal varetage det her møde. Og han starter med at fortælle, at han normalt kommer ud til akutte traumer som krige og naturkatastrofer og den slags. Og så får vi taletid 2 minutter, en efter en. Hvem starter? En af de første, det er tillidsrepræsentanten. Jeg kan ikke huske, om han er den første, men han er en af de første. Han gensager hele den svater, som han havde stået og råbt af mig ude på gangen. Og siger jo så i den sammenhæng, at han spekulerer i, hvordan han kan få skubbet mig ud til terrorister, når de kommer, uden at børnene skal være vidne til min halshugning. Og så han vil gerne skubbe dig ud til terroristerne for at beskytte børnene? Eller hvordan skal man forstå det? Det er et godt spørgsmål, men jeg måtte ikke svare. Du måtte ikke sige noget? Nej, jeg havde mine 2 minutter, men jeg måtte ikke tage til genmæle. Jeg måtte ikke svare på de ting, der blev sagt. Hvad sagde du på dine 2 minutter? Jamen, jeg sagde, at jeg havde taget mine forårsregler, at jeg har hemmelig adresse, og at min arbejdsplads ikke er offentligt tilgængelig. Og så sagde jeg, at jeg var ked af, hvis folk de følte sig frygtsomme over mine udtalelser. Det var ikke min intention. Men for mig, der er princippet altså vigtigt. Fordi vi skal kunne have den her debat. I artiklen i Weekendavisen, der fremgår det også, at de ting, folk sagde, når de havde taletid, at de kunne ikke sove om natten. Ja. Nogle af dem havde udviklet angst. Ja. Nogle af dem sagde, at du havde ødelagt deres arbejdsplads. Ja. Og nogle af dem sagde, at de kunne se dig, deres gidseltager, gå med rank ryg på gangen. Ja. Kan du forstå, at de kunne have det sådan med dig? Altså man kan sige, at frygt er jo en meget menneskelig følelse. Så den kan jeg godt forstå. Men jeg kan ikke forstå, at man ikke hører mig, når jeg prøver at forklare, at jeg har taget mine forholdsregler. Politiet sagde jo også, at der var ikke nogen forhøjet terrortrussel på min skole. Netop fordi, der er jo ikke nogen, der kan finde frem til, hvor jeg var henne. Er det, altså nu, bare for at tage den del af sporet, hvis jeg var lærer det sted, ja, så ville jeg tænke, okay, jeg ved, hvad hun hedder, jeg ved, hvad hendes titel er, jeg ved, hvilken kommune hun arbejder i. Nej, du vidste ikke, hvad for en kommune jeg arbejdede i. Nå, det vidste man ikke i på det tidspunkt. Men man ved, hvad du hedder, og man ved, hvad din profession er. Ja. Det kan ikke være særlig svært at google sig frem til, men hvor det du arbejder henne. Okay. Fordi det har jeg selvfølgelig sørget for at få slettet. Jeg står heller ikke som Janni Bøg på Aula og så videre. Og jeg ved, mange har prøvet at finde ud af, hvor jeg arbejdede hen. Det er ikke lykkedes for nogen endnu. Og det har jeg heller ikke tænkt mig at forsøge her i det her interview. Jeg prøver bare at sætte mig ind i, hvordan dine kolleger kunne have det. Vi taler om en situation, hvor der kort tid forinden er en mand i Frankrig, der har fået halsen skåret over. Ja. Altså en lærer, der har fået halsen skåret over, fordi han havde vist Muhammed-tegningerne i sin undervisning. Nu er der en kollega fra deres skole, som højt og stolt og med rank ryg har fortalt i medierne om, hvordan hun selvfølgelig bruger Muhammed-tegningerne i sin undervisning. Jeg taler ikke om, hvorvidt det er rigtigt og forkert at bruge Muhammed-tegning, men jeg gider sparke mig godt forstå, hvis de er nervøs i den situation. Kan du forstå deres oprædhed og nervøsitet og angst? Frygt er en menneskelig følelse, ja, men man bør også kunne sætte sig ud over den. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke var flere som mig, der var oprørte over, at der var en lærerkollega i Frankrig, som fik skåret halsen over for at passe sin pligt. I stedet for at blive vred på trusselbilledet, så bliver man vred på mig. Det kan jeg ikke forstå. Men jeg kan sagtens forstå, at frygt og angst er virkelig ubehagelige følelser at skulle være i. Der var også kommentar fra forældrene, i hvert fald en forælder, der er medlem af skolebestyrelsen, skrev til dig på din Facebook-profil, at du har taget hele skolen som gidsel med dine holdninger. Ja, det er rigtigt. Det er vel på en måde også rigtigt nok? Det synes jeg jo ikke. Nej. For jeg er stået frem som privatperson ud fra min profession, ikke som repræsentant for en specifik skole. Hvordan har du det på skolen på det her tidspunkt? Altså, hvordan er dit liv på skolen på det her tidspunkt? Altså, hårdt vil jeg sige. Fordi alle jo tog afstand fra mig, så det blev jo så meget demonstrativt, at når jeg kom ind på lærerværelset, så kiggede alle væk, at samtalerne stoppede, når jeg kom ind i et lokale. At folk gik en bue udenom mig på gangen, og ingen hilste på mig længere. Ingen kiggede på mig. Hvordan fik du det? Jeg tænkte, at det ville gå over. Gjorde det det? Nej, det gjorde det ikke. Hvor lang tid blev det ved? Jamen, 1,5 år. Så kunne jeg ikke mere, så knækkede jeg. Jeg er jo speciallærer, så mine elever er jo udadreagerende. Det er jo en præmis. Normalt så er vi jo langt flere fagpersoner til ligesom at være omkring de her børn, men jeg stod jo alene tilbage med en uddannet vikar, og havde så en af mine drenge, som havde det rigtig, rigtig svært, og blev meget stærkt udadreagerende. Jeg tager ham så ud på gangen, hvor han så begynder at slå løs på mig med knytnæve på mit bryst og på min hals. Mens jeg så står her og prøver at afvæve slagene, og prøver at tale drengen ned med alle de der pædagogiske værktøjer, man nu engang har med low arousal, og så kigger jeg op, og længere ned ad gangen står min tillidsrepræsentant så, og så får jeg øjenkontakt med ham, og så står han og smiler. Og der knækkede jeg. Det gik op for mig, hvor voldsom hans foragt mod mig i virkeligheden var. At han kan stå og smile ved synet af, at jeg får tæv. Det synes jeg, det gjorde så ondt på mig, at jeg kunne ikke være i det længere. Så meldte jeg mig syg. Og jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke hænge sammen med min undervisning. Lige i starten, da jeg blev syg, der tænkte jeg, at jeg bare lige skulle have pusten, og så ville jeg komme på arbejde igen. Og efterhånden, som den her stilhed og den her tavshed fra skolen, jeg vitterlig ikke hørt fra nogen af dem, så begyndte jeg at få mareridt, og begyndte jo så at udvikle denne her angst, der jo så har desværre har sat sig fast, så jeg i dag ikke kan være lærer længere. Hvad skulle skolen have gjort i stedet for? Altså, jeg vil mene, at min leder burde have holdt fast i og forsvaret lærernes metodefrihed. At der er jo ikke noget, jeg har jo ikke sagt noget forkert. Der er jo ikke noget forgjort i det. Man må jo gerne vise de her tegninger. Og i og med, at jeg også har ytringsfrihed, hvorfor skulle jeg så ikke måtte udtale mig? Jeg har jo ikke præciseret, hvor jeg var henne. Jeg har jo ikke brugt nogen af mine kollegaers navne eller så videre. Nej. Så det skulle de have stået fast om, og så skulle min leder have meldt ud, at politiet jo siger, at der ikke var en forhøjet risiko terrortrussel på skolen. Ja, som du sagde før, du havde jo gjort dig din forberedelse, du havde sørget for, at man ikke kunne forbinde dig til den specifikke skole. Men du ved jo lige så godt som jeg, at når sådan nogle historier her ruller i medierne, der skal ikke ret mange måneder til at tale, før at man finder ud af, hvilken skole det handler om. Det kan være en forælder, det kan være en anden lærer, det kan være hvem som helst i den kæmpe gruppe af mennesker, der på en eller anden måde er knyttet til skolen. Mm. En lille bitte stemme skal bare sige, hvor det er, og så ved hele verden det. Det kan du have ret i. Og hvis jeg var forælder på den skole, så ville jeg eddermame også være bange i den situation. Kort tid før, få dage før det her sker, der er en mand i Frankrig blevet halssukket, fordi han har vist Mohammed-tegninger i skolen. Mm. Jeg kan godt forstå, at de ansatte, at ledelsen, at forældrene, at alle på den her skole er hundeangst for, at man skal tiltrække sig opmærksomhed i sådan en situation. Og de ser dig som en, der kommer og vifter med flaget og skaber den opmærksomhed, uagtet du har taget de hensyn, som du siger, du har. Ja, men hvis vi er enige om, at vi skal kunne have en offentlig debat i Danmark, så er vi også nødt til at være enige om, at så må almindelige mennesker også gerne deltage i den. For hvis jeg ikke må deltage i den, hvem skulle så have taget debatten? Hvem skal så stille sig op og tage denne her i den offentlige debat? Jeg har stået med hænderne i bolledejen, så jeg synes måske, at det var på sin plads, at det var en repræsentant som mig, der kom på banen. Det forstår jeg godt. Mm. Og jeg forstår godt, at man har et standpunkt og nogle principper, som man kæmper for. Ja. Men jeg tænker, at du føler, at det, der foregik på den skole, den reaktion, du fik fra ledelsen, den reaktion, du fik fra forældrene og fra dine kolleger, at det var en urimelig reaktion mod dig. Ja. Som du sagde før, de blev vrede på dig, i stedet for at blive vrede på voldsmanden. Ja, lige præcis. Men i sådan nogle tilspidsede situationer som det her, så er der vel også alle mulige andre hensyn end principper at tage vare om. Men så er jeg nødt til at spørge igen. Hvis jeg ikke skulle, hvem skulle så tage debatten? Nogen skal ture. Og det er rigtigt, det er ubehageligt så at have været i min kollegastab omkring mig. Men uanset hvem der udtaler sig, har jo kollegaer. Mm-hmm. Så er der ikke nogen, der må sige noget, eller hvad? Weekendavisen har jo gjort stort arbejde med at forsøge at få folk til at tale om det her. Ingen vil sige noget. Yeah. Ingen vil sige noget. Nej. De har ingen kommentarer. De få kommentarer, der er nogle skriftlige sms'er, der er blevet svaret tilbage. Og en af dem, som har svaret Weekendavisen, er din tidligere teammakker. Ja. Yeah. Og det er den lærer, som du nævnte først, som jo inden du var igennem hele den her mediemølle, egentlig var fuldstændig enig med dig. Ja. Og hun skriver til Weekendavisen: "Jeg er ikke interesseret i at støtte Janni Bøghs politiske karriere. Den udlægning af sagen, Janni PT har valgt at dele medierne, er i høj grad til fremme af hendes egen politiske karriere og har intet med arbejdspladsen eller hendes rolle som kollega at gøre. Jeg har på intet tidspunkt ønsket at blive inddraget i Janni Bøghs politiske agenda, og dette har jeg gjort tydeligt over for hende. Det ville være prisværdigt, hvis medierne kunne se Jannis udtalelser om brugen af Mohammed-tegninger i undervisningen som mere end retten til ytringsfrihed, men i lige så høj grad om populisme." Ja, det læste jeg godt, at hun havde skrevet. Men jeg vil sige, jeg forstår ikke den anklage igen, fordi der er ikke noget nyt i at lære af politiske aktive. Og typisk så er det jo os, der er politiske aktive, som også er villige til at tage debatten i det offentlige rum. Så hvor er det helt præcis, at problemstillingen ligger? Er det, fordi jeg er Dansk Folkeparti? Eller hvad er det præcis, der er hendes anke i det her? Når vi snakker om ytringsfrihed og Mohammed-krise, så bliver der tit talt om det her med voldsmandens veto. Ja. Hvad tænker du om din situation i forhold til voldsmandens veto? Er han vandt? Voldsmanden vandt jo. Han får jo sin vilje. Fordi hvem tør stille sig op nu, efter jeg har haft den reaktion? Er der så nogle lærerkollegaer derude, der tør stille sig op på samme måde, som jeg gjorde, og sige, selvfølgelig skal vi det her? Det tvivler jeg meget stærkt på. Det her var Janni Bøghs version af historien. Skolen og hendes tidligere kolleger ønsker ikke at udtale sig. I en sms til Weekendavisen skriver den nuværende skoleleder: "Jeg kan på grund af min tavshedspligt ikke udtale mig om personalesager, og derfor kan jeg heller ikke kommentere på indholdet og forløbet i den konkrete sag. Jeg kan overordnet sige, at offentligt ansatte naturligvis har ytringsfrihed og en udstrakt frihed til at benytte den. Jeg var ikke selv ansat på skolen, da sagen begyndte, men jeg ved, at situationen med den halshuggede lærer i Frankrig og den pludselige medieinteresse på skolen naturligt skabte en vis utryghed. Derfor havde den daværende ledelse også et stort fokus på at bakke op om samtlige medarbejdere og forældre på skolen." Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Sveistrup. Tak fordi du lytter med. Vi er tilbage med endnu et afsnit i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.